Malda, maldos savoka. Pirma, apibrėžimas. Melstis tai pamaldžiai bendrauti su Dievu, išdėstant jam savo gyvenimo reikalus bei rūpesčius, stengiantis jį permaldauti už pasitaikiusius įžeidimus, padėkoti jam už iš jo gautas gėrybes, išsiprašyti naujų malonių bei paramos gyvenimui. Taigi malda yra graži religinio gyvenimo apraiška. Joje žmogus jungiasi su Dievu, tiesiog paskęsta jame savo mintimis ir jausmais, kreipiasi į jį kaip vaikas į savo tėvą ar motiną, atidengia jam savo reikalus bei susigraužimus. Antra, maldos rūšys. Maldos rūšys priklauso nuo jos tikslo ir atlikimo būdo. A. Atsižvelgiant į tikslą skiriama garbinimo, permaldavimo, padėkos ir prašymo malda. Garbinimo maldoje žmogus garbina Dievą, išpažindamas jo tobulumą, šventumą, savo priklausomybę nuo jo. Gražus šios maldos pavyzdžiai yra šventuosiuose mišiuose naudojamas angelų himnas arba garbė Dievui aukštybėse. Šventas, šventas, šventas viešpats galybių Dievas, garbė Tėvui ir Sūnui ir šventai dvasiai ir panašiai. Permaldavimo maldoje žmogus reiškia gailestį dėl Dievo įžeidimų, maldauja jį dovanoti ir pasižada taisytis. Tokios maldos pavyzdys yra gailesčio aktai, visuotinė išpažintis, įvairūs permaldavimo aktai, atgailos darbai ir taip toliau. Padėkos maldoje žmogus reiškia Dievui padėką už įvairias malonės. Gražus šios maldos pavyzdžiai yra šventųjų mišių prefacija arba visiems gerai žinoma padėkos giesmė Te Deum Laudamus. Prašymo maldoje paprastai kreipiamas į Dievą, maldaujant įvairių malonių. Sau, artimui, tėvyniai, tautai ir taip toliau. Tokios maldos yra Tėve mūsų, suplikacijos ir taip toliau. B. Atsižvelgiant į meldimosi būdą, malda yra širdies, žodžių, privačioji, bendroji, viešoji, tylioji, garsiai kalbama, gėdama ir taip toliau. Kartais žmogus meldžiasi vien širdime arba mintimis, netardamas jokių žodžių. Tai širdies arba minčių malda. Kartais kreipiasi į Dievą tam tikrais žodžiais. Tai žodžių arba lūpų malda. Dažnai meldžiamasi privačiai, tyliai pinant maldo žodžius ar mintis, bet meldžiamasi ir viešai, dalyvaujant liturginėse apeigose, bendrai su kitais kalbant, pavyzdžiui, rožančių, gėdant įvairias giesmes ir panašiai. Galima melstis Dievui betarpiškai arba per savo užtarėjus, kuriais yra švenčiausiai mergelė Marija šventieji. Dažnai žmonės meldžiasi vieni už kitus, visiems šie meldimosi būdai yra leistini ir palaikytini, jie tinka Dievui pagarbinti, permaldauti, padėkoti ir paprašyti iš jo naujų malonių.